zsűrölet, hölgyeim és uraim, és nem lennénk a zsűrölet felkent papjai, hogyha nem tartanák meg a szavunkat. Raúl González 24 éves, és ebből az alkalomból exkluzív interjún üdvözülhetjük a stúdióban. Jó estét! Jó estét! Raúl, legyen így az első kérdés. Mi a toszt mondtál? Hogyha most rögtön azzal jössz, hogy én, a további terveid de tekintve esetleg elmész Madridból, vagy pedig ott éled le a hátralévő második 24-et is. Hát hogy aztán Madrid? Szarok Madridra, szarok a kérdésre, szar a kérdés. Röhögnöm kell, mert igazából ennyire fantáziatlan újságíróval utoljára akkor találkoztam, amikor a Twin zenekar tagjaként a Zenebutiknak adtam ugyanilyen szponzori interjút. Nézzük, impersonátor vagyok, a Real Madridot is leutánzom, összes 11 játékost, ezt a négert is beleértve. Barcelona, Legbánvány Cezgóta. És egyébként legszívesebben Barcelonába mennék, mert ott a legolcsóbb a hack. Most mi volt ez a hack? Mi az, hogy hack? Mindenki szereti a hacket. A hack kovászos uborkával az egész Mediterráneum partjaiban található. Azt hiszem, hogy kérdés érkezik, és vegyük fel a hallgatót. Halló, sportszerető hallgató. Halló, halló, jó estét, Piero. És a hallgatóknak szeretném elárulni, hogy... Te is telefonáltál, barom. Most fordítom közben Raúl szavait. Hogy Raúl bácsival a kirgiz katasztrófelhárításhoz fogunk menni jövő évtől, az egy futballklub. Tavaly kirgiz bajnokok lettek, és nem a Barcelonába fogunk menni, mert a Barcelona egy nagy kalapszar. Viszont a Madrid még nagyobb, úgyhogy muszáj Kirgizisztánba menni mind a kettőnknek. Itt hagyjuk Spanyolországot, itt hagyjuk a Hacket, itt hagyjuk a Steppenwolfot, de az estefemet visszük magunkkal, egy nagy darab zászlót, amit szerintem kirakunk valahova. Kameraszögbe, személy szerint ez a barom szerintem össze-vissza beszél. Azt képzeli, hogy mongol, és mindenem megpróbálja elkészíteni maga kumiszadagját, és azt hisz a Steppenwolfot. Én nem mondtam, ebben elhatárolódom is. Real Madridról is, és a Barcelonáról is csak jó. Van egy ikertestvérem, ő a kapus mostanában, nálam 4 évvel fiatalabb, és meglehetősen jól véd. Ezt a fickót, ezt már nem állítjuk be a csapatba, és ő mehet Kirgiziába, ahogy gondolja. Igen. Na mindegy, jó estét, sziasztok, Péter vagyok, és mindenkit szeretnék nagyon-nagyon megpuszilni, aki ott volt a Fesztergomon. Én különösen titeket, mert általatok voltam ott, mivel tőletek nyertem jegyet mind a 4 napra. Egy szenzációs fesztivál volt, és aki most hallgatja a műsort, és aki ott volt Esztergomba, mindenkit puszilok sok százezerszer, és várjuk őket Kirgizisztánba a meccseinkre, mert jó szépen, Esztergomba, soha az életben nem akartunk arra a fesztiválodra menni, szánalomból mentünk be. Az ember néha, amikor pofoz, akkor is kielégít, tudod, hogy van. Na, tényleg tegyük most már le, mert a francot se érdekel ez a fesztivál. Hello, hello! Szia! Ilyen jót tenni az emberekkel. Raúl, milyen, amikor egy gólod nyomán százak és ezrek és tízezrek pattannak föl a Bernabeu stadionban? Hát érezem, mucho. Mégóta küzdöm azzal a székrekedéssel, amely sportpályafutásomon elindított. Ez úgy történt, hogy kisfiú koromban sakkozót akartak belőlem nevelni, de A sok üléstől olyan székrekedésen volt egy Polgár Zsuzsa elleni mérkőzésen, hogy inkább az orvos a mozgást ajánlotta ahhoz, hogy... meg a futballjáték, a rendszeres terpesztő gyakorlatok és mozdulatok miatt bélszellet eredményez, ami aztán utána előbb megszünteti majd a székrekedés. Majd utána rögtön ezt követően egy vajas bemasszírozás révén abszolút egészségesé teszi a beleket. Az ember egyet kérdez, és egy teljesen másra válaszol, de elvezzünk tovább ezeken a vizeken, hogy a rímhányás fegyverével éljek feléd, kedves Raúl. Igen. Mi a távlati cél? Hace mucho grande. Ezt a kérdezte egyszer, és megint csak azt fogom mondani, hogy azt akarom, hogy soha többet ne legyen székrekedésem. És ide köpök maga elé a földre, de komolyan, hogyha még egyszer megkérdezi, hogy a jövőbeni terveim micsodák. Tényleg, mindennek van határa. Buenos tardes. Elmondhatnám itt magának spanyolul az egész ABC-t, de akkor is maga olyan hülye maradna, mint egy Tino. Tino. A Tinót azt most, mint spanyol, régi spanyol női nevet említettem. Köszönjük szépen az interjút, és további... Én is köszönném, hogyha hagyna beszélni. Mondom, minden jó napot, ez még mindig ingyen van, és hát, hogyha még ki akarnak hívni privibe, akkor 240-33-85, többi pénzért megy.